farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa 22 maja, jest 22. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Burze, ulewy i przerwy w dostawie prądu możliwe w 5 województwach. Jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wciąż są problemy z dostawą surowca przez ropociąg Przyjaźń. Za chwilę więcej w relacji naszego korespondenta. W Syrii uwolniono porwanego 3 lata temu Włocha. Z powodu możliwych ulew i burz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla osób przebywających w województwach małopolskim, podkarpackim i południowych powiatach województwa śląskiego, jak również na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Możliwe są też przerwy w dostawie prądu. Ponadto na południu Polski kilkanaście gmin i powiatów wprowadziło stany pogotowia przeciwpowodziowego oraz alarmy przeciwpowodziowe, powiedziała Anna Adamkiewicz z RCB. Rzeczywiście występują lokalne podtopienia, więc i służby, i lokalne władze pomagają mieszkańcom tam, gdzie jest taka potrzeba. No i oczywiście cały czas sytuacja jest monitorowana. Na tereny dotknięte przez ulewy udał się premier Mateusz Morawiecki w miejscowości Suchy Grunt w gminie Szczucin w Małopolsce. Zapewniał, że mieszkańcy mogą liczyć na pomoc służb. W kilku miejscach regionu jest zagrożenie przerwania wałów przeciwpowodziowych. Obiecujemy tutaj mieszkańcom, że służby będą obecne, że to nie jest tak, że jutro czy za parę dni, jeszcze cały czas, kiedy woda będzie w piwnicach, kiedy nie będzie można się wprowadzać do domu, służb nie będzie. Te służby muszą do końca być. Jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie widać bardzo wyraźnie, że całe pola są zalane, a więc będziemy musieli przystępować też do bardzo sprawnego szacowania szkód. Ostrzeżenia IMGW przed ulewami i burzami mogą obowiązywać nawet do jutrzejszego popołudnia, podaje RCB. I kolejny temat. Zanieczyszczona ropa zalegająca w ropociągu Przyjaźń na terytorium Białorusi blokuje tranzyt surowca do Polski. Według agencji Interfax Zachód Mińsk nie ma wolnych zbiorników na zebranie ropy i oczekuje na działania Moskwy. Włodzimierz Pac. Agencja Interfax Zachód, powołując się na źródła w resorcie energetycznym, poinformowała, że na terenie Białorusi w ropociągu o długości 440 km znajduje się 520 tysięcy metrów sześciennych zanieczyszczonej ropy. Nie pozwala ona na wznowienie tranzytu dobrej jakości surowca. Największy problem to zbiorniki do składowania zanieczyszczonego surowca. Jak wyjaśnił rozmówca agencji, istniejące magazyny zostały całkowicie zapełnione. Wcześniej już umieszczono w nich ponad 130 tysięcy metrów sześciennych zanieczyszczonej ropy. Rozmowy w sprawie rozwiązania problemu trwają na szczeblu międzyrządowym. Białoruś 19 kwietnia poinformowała, że z Rosji w kierunku zachodnim popłynęła ropa, w której wykryto przekroczenie norm chlorków organicznych. Zaraz potem został wstrzymany tranzyt ropociągiem Przyjaźń do Polski i na Ukrainę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Syrii blisko 3 lata po porwaniu uwolniony został Włoch Alessandro Sandrini. Poinformował o tym w nocie włoski premier Giuseppe Conte. Więcej na ten temat z Rzymu Piotr Kowalczuk. Sandrini wyjechał z Brescia do Turcji nagle, informując rodzinę, że wybiera się na krótkie wakacje. Dotarł do tureckiego miasta Adana i ślad po nim zaginął. Miał wrócić po tygodniu, 10 października 2016 roku, ale bliscy na próżno czekali na niego na lotnisku. Zadzwonił po roku do matki, informując, że został porwany, a porywacze żądają okupu. W sumie kontaktował się z rodziną czterokrotnie. W związku z kryminalną przeszłością porwanego we włoskich mediach pojawiły się podejrzenia, że sfingował porwanie, licząc na okup. Rodzina skarżyła się, że państwo włoskie pozostawiło Sandriniego własnemu losowi. Dziś antyrządowe siły syryjskie poinformowały o uwolnieniu porwanego. Premier Conte wyjaśnił w nocie, że w akcji brał udział włoski wywiad i siły specjalne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Integracja, edukacja i przełamywanie barier to cele rozpoczętych dziś radomskich Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Impreza odbywa się po raz 16. Wspólnie spędzony czas zbliża i pozwala lepiej się poznać. A to zdaniem Marcina Gierczaka, dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, zaprocentuje życzliwością i empatią. Warto propagować ideę pracy na rzecz osób niepełnosprawnych przez osoby, które zetknęły się z tym zjawiskiem w różnej formie, czy to w rodzinie, czy to po prostu mają taką potrzebę serca. Jak przekonuje Dagmara Janas ze Stowarzyszenia Razem, w ostatnim czasie zaszło wiele pozytywnych zmian. Przede wszystkim likwidujemy bariery architektoniczne, barierę taką społeczną, społeczną, gdzie mieszkańcy mogą poznać te osoby niepełnosprawne, jak żyją, jak funkcjonują, pokazuje ich twórczość, jak pracują i to jest bardzo ważne. Co 10 radomianin jest niepełnosprawny. W Polsce takich osób żyje ponad 3 miliony. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro wciąż konieczne będą parasole. Oprócz przelotnych opadów deszczu także przewidywane są burze. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm na wschodzie, lokalnie na południu do 40 mm. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni miejscami nad morzem do 19 w centrum i 24 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogo wskaże czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa w kolejnej audycji. Mirosław Białaszko. Białe plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o majowej imprezie, która przez wiele lat odbywała się na terenie Polski i sąsiednich krajów. O wyścigu pokoju. Ten muzyczny sygnał stworzony przez Pawła Bilerta, kompozytora i dziennikarza bydgoskiej rozgłośni Polskiego Radia, rozpoczynał transmisję z wyścigu pokoju. Była to jedna z największych imprez sportowych na terenie państw bloku wschodniego, najczęściej rozgrywana na trasie Warszawa-Praga i Praga-Warszawa. Pierwszy wyścig pokoju odbył się w 1948 roku i szybko zyskał na popularności. Pędzących kolarzy obserwowały tysiące widzów, a ci, którzy nie mogli pojawić się na trasie, z uwagą śledzili transmisje radiowe i telewizyjne. Biało-czerwona koszulka na przodzie, to jest Stanisław Przozda, poznaje sylwetkę tego kolarza, ogląda się jeszcze Staszek za siebie, Stanisław Przozda wygrywa etap, a za nim 57 i Bartoniczek jest... Wśród Polaków, oprócz Stanisława Szozdy, najczęściej na podium stawał Ryszard Szurkowski, jednak liderami wyścigu pokoju najczęściej byli reprezentanci Niemiec, zarówno RFN, jak i NRD. Po upadku bloku wschodniego impreza traciła na znaczeniu na rzecz wyścigów kolarskich z udziałem profesjonalnych sportowców. Ostatni wyścig pokoju odbył się w roku 2006. Do studia zaprosiłem dziś ekspertów, moim zdaniem, historyków. Jeden z historyków zajmuje się historią sportu, między innymi pan profesor Artur Pasko w Białymstoku. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. I drugi historyk, który jest fanem sportu, szczególnie szachów, pan profesor Tadeusz Wolcza. Witam pana. Witam serdecznie, nie tylko szachów, ale w ogóle sportu i polityki, gdyby tak najkrócej można problem ująć. Witam panów, cieszę się, żeśmy się spotkali i chciałem z panami dzisiaj porozmawiać o wyścigu pokoju. Jak to się zaczęło, panie profesorze? Wbrew pozorom, ja bym to rozpoczął nie od 1948 roku, ale sięgnął troszeczkę głębiej, bo genezę usadowiłbym na początku dwudziestolecia międzywojennego, bo tam tkwi sedno sprawy. Mam tu na myśli konflikt polsko-czeski, konflikt, który powstał po zakończeniu I wojny światowej i sprawa dotyczyła między innymi Śląska Cieszyńskiego, Zaolzia oraz przyszłości tych ziem. Kiedy była sytuacja już na tyle dramatyczna, odbywała się konferencja międzynarodowa w belgijskim Spa, gdzie Władysław Grabski niestety przymuszony musiał przystać na żądania państw zachodnich oraz na pewne aspiracje Czechów i Polska utraciła Śląsk Cieszyński na bardzo niekorzystnych warunkach. To jest jakby geneza, która doprowadzi nas do wydarzeń 1948 roku, ale zanim dojdziemy do 1948 roku, jeszcze jesteśmy w roku 1945, jest zakończenie wojny. I Polska i Czechosłowacja znowu aspirują do pewnych spornych ziem. Arbitrem w sprawie będzie Józef Stalin, który ma świadomość tego, że o ile państwa będą skłócone pomiędzy sobą, to będzie miał je w garści. I jeżeli dojdziemy do 1948 roku, to ten wyścig, bieg kolarski, jak go wówczas nazywano na trasie Warszawa-Praga, Praga-Warszawa, zorganizowany, no daty były bardzo charakterystyczne, 1 maj Święto Robotników, 9 maj Dzień Zwycięstwa. Ten wyścig miał jakby służyć wymiarowi propagandowemu i miał puścić w świat sygnał, że to właśnie jest próba załagodzenia konfliktu polsko-czechosłowackiego, który dotyczy Zaolzia i kilku innych terenów spornych pomiędzy obu państwami. Teraz może dodam tylko, że rozmowy na temat imprezy prowadzono od 1946 roku i tutaj od początku nie było pewne, czy to będzie wyścig kolarski, bo tak naprawdę to rozważano bodajże wyścigi motocyklowe i wyścigi samochodowe, ale oczywiście to na sugestie kolarstwo było być może, ale kolarstwo tutaj było bardziej przystępną dyscypliną na pewno. Łatwiej było o rower, chociaż też nie tak łatwo, niż o motocykl czy samochód. A poza tym specyfika imprezy była bardzo korzystna z perspektywy władzy i z perspektywy korzyści propagandowych. Jeszcze, że można powiedzieć coś, co jakby jest bliskie tej idei, czyli kiedy sport ma mieć wymiar polityczny, to tylko przypomnę, że w 1934 czy też 1935 roku po podpisaniu układu polsko-niemieckiego o podejściu Hitlera do władzy zostały zorganizowane wyścigi kolarskie polsko-niemieckie przygraniczne, które służyć miały również pojednaniu jakby obu państw i miały taki wymiar właśnie propagandowy, który no, miał zasygnalizować, że oto ścigamy się na rowerach, czyli pomiędzy nami jest bardzo dobra sytuacja i atmosfera polityczna. Także te takie łączenie przez rower i kolarstwo ma swoją tradycję, takie przygraniczne łączenie sięgające jeszcze dwudziestolecia międzywojennego. Także to też jest takie jakby powielenie pewnego pomysłu, który był wcześniej. Tutaj w zasadzie redakcje Głosu Ludu i Rudego Prawa, a później na jest Deutschland w 52 roku zaczęły organizować. Ale organizowały to chyba całe państwa komunistyczne, te trzy. Tak, oczywiście oficjalnie organizatorami wyścigu były redakcje najpierw Głosu Ludu, Rude Prawo, potem jeszcze Neues Deutschland, ale ostatecznie była to Trybuna Ludu, Neues Deutschland i Rude Prawo. A tak naprawdę były to państwa, a tak dokładnie to były to władze partyjne, bo tak naprawdę wszelkie dyspozycje dotyczące organizowania wyścigu były wysyłane z Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jeżeli chodzi o Polskę. Tak naprawdę też schematy pewne przygotowywano, rozsyłano do komitetów wojewódzkich i poszczególne komitety wojewódzkie na odcinkach etapowych miały kontrolować i organizować sprawną realizację zadania, jakim był wyścig pokoju. To bardzo ogólny schemat oczywiście, ale te instrukcje były nadzwyczaj szczegółowe, one zawierały nawet konkretne hasła. Już może wyprzedzam wątek, który pewnie się pojawi. Hasła propagandowe oczywiście. Czy tylko te trzy redakcje, te trzy państwa komunistyczne organizowały, czy w historii wyścigu pokoju rozszerzano, powiedzmy, przebieg tras wyścigowych? No był moment, kiedy został włączony do tego jako organizator Związek Sowiecki. To był taki krótki epizod, niezbyt szczęśliwy i udany, ale to była taka jakby też taka próba rozszerzenia takiego spojrzenia na wyścig. Zintegrowania Rosjan, Zintegrowania, tak już imprezy, która się na początku nazywała biegiem kolarskim, a od 1950 roku z powodu pewnych innych ważnych wydarzeń politycznych, o których pewnie będziemy mówili, była określana wyścigiem pokoju. Tutaj jest 85 chyba i 6 rok, to jest Moskwa i Kijów. Tak. Ale od początku mówimy o tym, że to była impreza ideowa, stricte, polityczna. Najprzód była kwestia, powiedzmy, relacji polsko-czeskich, ale wyścig pokoju miał być taką firmową chyba imprezą międzynarodową demoludów. Do tego chyba nie ma żadnych wątpliwości, dlatego że moment zmiany tej nazwy, zmiany tej imprezy nieprzypadkowo był w 1950 roku, kiedy mamy sztokholmski apel pokoju i w ogóle w miastach etapowych, jeżeli spojrzymy na organizację imprez, na przykład w polskich miastach etapowych, to prawie że w każdym mieście jest odczytywany apel pokoju. Tam ekipy składają przysięgę, są wystosowywane listy, apele do sportowców i ludzi na całym świecie, gdzie to słowo pokój jest obecny niemalże w każdym momencie. I to rzeczywiście ma wymiar taki bardzo mocno propagandowy. To jest taki sygnał idący gdzieś tam daleko w świat, tak jak daleko miał w świat zawędrować ten biały gołąbek, który jest symbolem wyścigu pokoju. To wszystko było ułożone w jedną logiczną całość, czyli hasła, o których pan Artur już mówił, hasła propagandowe, ta ceremonia, teatralizacja tej imprezy, która towarzyszy każdemu etapowi, czyli i flagi, i apele, i uczestnictwo ludzi, kultury, sztuki, sportowców, którzy towarzyszą tej imprezie i cały ten wystrój, który towarzyszy zawodom. Uczestnictwo w tych imprezach majowych, pierwszy, dziewiąty. Tak, no i przede wszystkim kolarzy. Podawanie tych nieprawdopodobnych liczb, o czym też już pan Artur mówił, że sport kolarski daje możliwość zaangażowania do zawodów tysięcy ludzi. Tam są bramy, które towarzyszą kolarzom, to są orkiestry, które grają po kilka godzin na etapach, to są tysiące dzieci, młodzieży, które towarzyszą kolarzom. Tam można przeczytać w sprawozdaniach, że na jednym z etapów było 500 tysięcy widzów gdzieś na trasie, na drugim było 250 tysięcy. I ja uważam, że są to liczby niepozbawione prawdy, bo rzeczywiście tak było. Ja jako dziecko pamiętam, że jeżeli był wyścig pokoju i przebiegał, kolarze przejeżdżali przez moją rodzinną miejscowość, to też czekałem kilkanaście minut czy godzin, żeby zobaczyć ich przez te kilkanaście sekund, kiedy przemknęli. Żyła tym niestety cała Polska. Myśmy patrzyli jako młodzi ludzie na wymiar sportowy, natomiast organizatorzy bardziej patrzyli na wymiar propagandowy. To była ta zasadnicza różnica pomiędzy widzami i organizatorami, na co zwracali szczególną uwagę. Ale to, o czym wspomniał pan profesor Pasko, że te instrukcje dotyczące organizacji imprezy przebiegały pionowo, z góry na dół i każdy komitet jakiś tam miejski, wiejski i wojewódzki zaangażowany w to. Każdy komitet, że tak powiem, zajmował się łataniem dziury w drodze czy innego typu imprezami, czy zorganizowaniem bazy hotelowej. No, czy spożywczej? No to jeżeli kolarze przejeżdżali przez konkretne miasta, a przecież wiemy, że no, ta trasa była już wcześniej opracowana, gdzieś na kilka miesięcy przed wyścigiem pokoju, to ta trasa była dopięta na ostatni guzik. Powiedzmy sobie inaczej. Dopięta przynajmniej do drugiego piętra budynków, którymi kolarze przejeżdżali. Do czego zmierzam? A mianowicie do tego zmierzam, że miasto powinno być, przynajmniej te ulice, którymi przejeżdżali kolarze, powinny być przygotowane pod względem takim, wszystko zapięte na ostatni guzik. No, nawet elewacje budynków, przynajmniej do takiego poziomu, do którego sięgał wzrok kolarzy. Ale i frontony. Tak, tylko te właśnie miejsca, które były widoczne z jadących samochodów, które towarzyszyły kolumnie wyścigów i kolarzy. To samo dotyczyło i zieleni, i ławek, i płotów, i tak dalej, i tak dalej. W innych częściach miasta mogło być już dramatycznie i bardzo źle, natomiast przynajmniej przez te dzielnice i te ulice i place, którym by przyjeżdżali kolarze, wszystko musiało być zorganizowane idealne. I tam czekały te tysiące widzów, tylko że to byli autentyczni kibice, miłośnicy kolarstwa, a niekiedy ludzie wypędzeni z zakładów pracy i szkół. Ze szkół, żeby towarzyszyli. Ale większość ludzi chciała jednak zobaczyć tych kolarzy. Jeżeli mogę, dodam tylko, proszę, że organizatorzy mieli ogromne ambicje, żeby ten wyścig był największym amatorskim wyścigiem na świecie i w 1948 roku planowali nawet, że wystartuje w tym wyścigu około 200 zawodników. No, ta liczba była nieosiągalna, bo chyba w najlepszych czasach w wyścigu startowało tam około 150 tak. zawodników. Mm-hmm. Ale też, co jest ciekawe, krytykując w państwach komunistycznych te wyścigi zachodnie, organizatorzy wyścigu pokoju wysyłali przedstawicieli po to, by obserwowali, na przykład Polacy obserwowali wyścigi we Francji, Czesi i Słowacy w Niemczech, a Niemcy w Szwajcarii. Więc korzystali z tych wzorców zachodnich, a jednocześnie je wyśmiewali. No bez wątpienia wszyscy do dzisiaj, czy uczestnicy, czy organizatorzy, generalnie wszyscy wspominają ten wyścig jako świetnie zorganizowany. Zawodnicy zachodni byli zafascynowani organizacją. To oczywiście też miało znaczenie propagandowe, bo miało pokazać, że w tym systemie politycznym żyje się doskonale, sport ma się świetnie. To był element propagandowy tak. zapewne. Raz tylko, jeżeli mówimy o frekwencji, o której panie Arturze mówił, o tych 150 czy też 160 kolarzach, niekiedy zdarzało się, że i tylu jechało, ale raz frekwencja zawiodła. Wiemy, że było to po Czarnobylu i wtedy 40 kilku kolarzy zdobyło się na odwagę, wsiadło na rowery, niektórzy pod przymusem i pojechali w tym wyścigu nie z własnej woli. A niektórym w ogóle nie chciało się jechać. Mówią, że się przedreptali ten wyścig. Mam pytanie do pana Artura. Jak dokonywano selekcji czy doboru tych, po pierwsze, ludzi uczestniczących w Polsce, kolarzy, a po wtóre, czy były jakieś kwestie dotyczące zapraszania drużyn narodowych? Jeżeli chodzi o polskich zawodników, to tutaj mogę tylko przypuszczać, że to było kryterium czysto sportowe, bo wyścig miał znaczenie propagandowe i tam mieli jechać najlepsi zawodnicy i tacy jechali. Przecież w historii wyścigu startowali Stanisław Królak, Ryszard Szurkowski, Stanisław Szozda, Joachim Halupczok, Tadeusz Mytnik i tutaj mógłbym długo wymieniać. Więc na to koniec będziemy wymieniać. Zawodnicy. To byli najlepsi polscy wówczas zawodnicy i to nie ulega wątpliwości. Jeżeli chodzi natomiast o uczestnictwo ekip zagranicznych, no to rzecz jasna, dochodziło do pewnych paradoksów, bo w latach 50., bodajże w 54., w 55. startowali Hindusi. Generalnie Związek Radziecki i kraje tego bloku wschodniego były zainteresowane zbliżeniem do krajów trzeciego świata i zapraszano te reprezentacje kolarskie z tych krajów, nawet jeżeli one nie prezentowały jakiejś wartości sportowej. No, w przypadku zawodników Indii czy także Albanii to organizatorzy wspólnie zapewniali sprzęt, nawet trenerów, masażystów. Robiono wszystko, żeby ci zawodnicy dojechali do mety, a po wyścigu, jeżeli udawało się tym zawodnikom dojechać, na naradach cieszono się, że osiągnięto sukces. Reprezentacja danego kraju dojechała do mety. Oczywiście były też kraje i reprezentanci krajów, którzy nie mieli szans na udział w wyścigu pokoju. Oczywiście przez długie lata reprezentacja RFN nie startowała w tym wyścigu. Wcześniej Jugosławia po napięciach na linii Moskwa-Belgrad Jugosłowianie nie startowali, ale dodam, że pierwszy wyścig, ten jeszcze bieg kolarski w 48 właśnie. Oni wygrali. Tak, dokładnie. Dwa pierwsze miejsca chyba. Z Warszawy Pragi, z Pragi do Warszawy wygrali Jugosłowianie. Dokładnie. Więc generalnie dobór był bardzo przemyślany. Chodziło o to, żeby dobrze zaprezentować państwo socjalistyczne na Zachodzie. Oczywiście równie ważne jak dobór zawodników był dobór dziennikarzy i tutaj placówki, polskie placówki dyplomatyczne miały w tym duży udział, ponieważ dyplomaci polscy wskazywali, kogo można, a kogo nie można zaprosić i ta lista była szczegółowo analizowana. Oczywiście chodziło o to, żeby taki dziennikarz po wyścigu pokoju wystawił laurkę organizatorom, państwu i w ogóle systemowi sportu w naszym państwie, w naszym, ale nie tylko. Do pańskiej wypowiedzi, panie Arturze, dodałbym jeszcze kilka krajów. Portugalia, Hiszpania, które nie uczestniczyły w tych wyścigach tak z racji systemów politycznych, tak jest. Ale uczestniczyły dwie inne reprezentacje, które praktycznie rzecz biorąc jako żywo wpisały się w historię wyścigu pokoju jako przykład no, czysto polityczny. Mam tu na myśli drużynę no, taką bardziej robotniczą niż sportową z Triestu oraz naszą tak. reprezentację kolarską Polonii Francuskiej. Tak. I tutaj przyjazd tych kolarzy no, miał wymowę, no, na pewno nie miał wymowy sportowej, no bo ci kolarze z Triestu to tak mniej więcej jeździli na poziomie reprezentantów Albanii, przyjeżdżali bez sprzętu, ale tylko dlatego, żeby zamanifestować swoją obecność z uwagi, ze względów politycznych, to znaczy tego problemu Triestu w tej polityce międzynarodowej po zakończeniu II wojny światowej, bo Triest był miejscem, punktem sporu pomiędzy Jugosławią a Włochami i na przykład nie przyjeżdżała reprezentacja Włoch, ale robotnicza reprezentacja Triestu, jako taka przeciwwaga dla kolarzy włoskich, a jeżeli na przykład oni nie dotarli do wyścigu pokoju, to bardzo często wspominano, że jest to powód na przykład czysto polityczny, bo Jugosławia nie wyraziła zgody na przejazd tych kolarzy do Polski. A jeśli jesteśmy przy problemie francuskim, myślę tutaj o drużynie bardzo silnej Polonii Francuskiej, jednak kolarstwo tam stało na bardzo wysokim poziomie i ci polscy kolarze mieszkający we Francji naprawdę reprezentowali bardzo wysoki poziom, bardzo często zresztą byli zwycięzcami niektórych etapów, to tutaj dostrzegałbym ten problem polsko-francuskiej zimnej wojny po 1950 roku. Po tych aferach szpiegowskich. Tak, aferach Robineau i Besselera, tak. I wtedy rzeczywiście rozpoczął się okres bardzo trudnych relacji polsko-francuskich i żeby jakby jednak zburzyć ten obraz tej wojny, takiej niechęci polsko-francuskiej, to żeby zapełnić tę lukę po nieobecności kolarzy francuskich, zaczęto zapraszać Polaków, polskich kolarzy z Polonii francuskiej, którzy również gremasili, mamy dziesiątki, zresztą panie Arturze, pan to opisywał w swoich pracach, kiedy mamy tam przykłady ich ogromnego niezadowolenia z powodu niskich nagród, czy też jakiegoś tak takiego jest. Traktowania niezbyt specjalnego, na które oni bardzo tutaj w Polsce liczyli. To są te reprezentacje, które możemy powiedzieć z czystym sumieniem, one nie z powodów sportowych, ale właśnie z takich względów czysto politycznych zawitały. No i jakoś tutaj się prezentowały na miarę swoich możliwości. Hindusi jadąc w wyścigu pokoju często przyjeżdżali na metę z kilkugodzinnym opóźnieniem. Z kilkudziesięciogodzinnym, 28 godzin. Ale oni nie po to jechali, żeby wygrywać, tak. ale po to, żeby przejechać sobie wycieczkę po trzech krajach i to miało służyć jakby zbliżeniu obu czy tych krańc Europy Środkowo-Wschodniej do tych krajów. I tak na dobrą sprawę w tym wyścigu dominowały na początku cztery państwa, tak. potem jeszcze dołączała Bułgaria, więc tak naprawdę był to wewnętrzny wyścig i wcale nie był to wyścig pokoju tak naprawdę, bo zdaniem niektórych obserwatorów i uczestników był to wyścig niepokoju. Tak naprawdę dochodziło do swoistych koalicji w trakcie tego wyścigu, kiedy Polacy wspólnie, i to jest może niespodzianka, z zawodnikami NRD trzymali swoisty sojusz w rywalizacji przeciwko Rosjanom i Czechom. Czechom i Słowakom. Tak. Tak? Kiedy dochodziło do przepychanek, przecież do dzisiaj pokutuje ta słynna legenda o tym, że Królak miał użyć pompki przeciwko zawodnikowi radzieckiemu. I teraz nieważne, czy on użył, czy nie użył, Polacy cieszyli się z tego, że on tą pompkę użył i rzekomo. To prawdopodobnie ta sytuacja nigdy nie miała miejsca, ale zdarzały się, że inni taką posługiwali się pompką w sposób niesportowy. Tak? Ponoć dochodziło do sytuacji, kiedy na przykład rozlewane były plamy oleju i na przykład Czesi, Słowacy i Rosjanie wiedzieli, gdzie ta plama oleju się znajduje. Polacy i Niemcy z NRD nie wiedzieli, dochodziło do upadków, więc walka była bardzo ostra. Czasami organizatorzy nie informowali swoich zawodników, że bramę wjazdową zmienili. Bramę, tak jest. W przypadku DDR-owców. Nawiązanie do tego, co mówi pan Artur, ja też zwróciłbym uwagę, że bardzo często było tak, że organizatorzy poszczególnych etapów, nie bacząc na końcowe wyniki, czyli nie zwracając uwagi, kto był pierwszy, kto był drugi, kto był trzeci, a kto przegrał, faworyzowali swoich sportowców kosztem tych, co zwyciężyli. Mamy często, kiedy czytamy dokumenty z wyścigu tak. pokoju, kiedy czytamy nawet sprawozdania prasowe, które powinny być wygładzone i które powinny, biorąc pod uwagę przesłanie tego wyścigu, nie, to w tych czytamy, że jednak Polacy zostali na przykład gdzieś tam skrzywdzeni, bo Czesi, którzy byli organizatorami tego etapu, nawet nie zwrócili uwagi, że polski kolarz był pierwszy, a polska drużyna wygrała drużynowo ten etap. Natomiast na okrągło były wywiady z kolarzami czeskimi, spotkania i tak dalej, a Polacy, ci, którzy tam triumfowali, no, stali gdzieś w kącie i byli niezauważani. Także to było takie nawet celowe pomijanie i deprecjonowanie przedstawicieli innych ekip sportowych. To, co mówił pan Artur, że to jest wyścig niepokoju, to tutaj jest dużo w tym prawdy i należy się z tym zgodzić. W tej historii wyścigu pokoju to mamy chyba z jednej strony tą publiczność, która na początku jest organizowana, ale ta publiczność też, że tak powiem, reaguje według własnych przemyśleń, czy powiedzmy doświadczeń. To, o czym pan wspomniał, przecież w 1957 roku bodajże była historia, gdy Cyrankiewicz był na stadionie dziesięciolecia, Rosjanin wjechał jako pierwszy i tłum zaczął, no niestety, buczeć i przeciw temu Rosjaninowi i zaczęły się jakieś tam rozruchy. Trybuna Ludu pisała, że no niestety Polacy źle się zachowują, a później chyba sytuacja się powtórzyła w 68 roku. No właśnie, 68 rok to taki chyba szczególny rok po wydarzeniach oczywiście marcowych. Tak, tu mamy cały ten ciąg, bo rzeczywiście wydarzenia marcowe i to, co się później wydarzyło rok później, w tym samym roku w Czechosłowacji, a jakby następstwem było w 69 roku, to też tutaj aż bardzo szczególnie widać ten wpływ polityki, tej dużej polityki na przebieg wyścigu pokoju, bo postawa Czechosłowacji w 69 roku, no jest jakby taka charakterystyczna. Chyba po raz pierwszy w historii wyścigu pokoju mamy przykład państwa, które jakby wyłamuje się z tego sojuszu organizacyjnego. Czesi są po prostu zdruzgotani tymi wydarzeniami, które miały miejsce rok wcześniej u nich, na ich terytorium, wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego, które zahamowały przemiany i pewną liberalizację życia politycznego i następnie mamy jak gdyby nigdy nic, próbę zorganizowania wyścigu pokoju na starych zasadach. Czyli tutaj organizatorzy, trzy redakcje, Trybuna Ludu, no jest Deutschland i Ludę Prawo. Czesie, nic się nie stało. Właśnie, nic się nie stało, robimy wyścig pokoju, wszystko jest okej. Wyścig rozpoczyna się, chyba w Pradze wtedy się miał rozpocząć, jak tak się nie mylę. Potem jedziemy dalej. Musicie tutaj spełnić swoją rolę i misję. I okazuje się, że Czesi nie są skłonni na żadne ustępstwa. Pan Artur opisywał to w kilku swoich artykułach. Natrafiło to na... Dlatego nie dopuszczamy go do głosu właśnie w tej sprawie. Ja chcę w tej chwili, właśnie podprowadzam pana Artura pod tę historię, żeby omówił te kulisy różnych pomysłów na przebieg wyścigu pokoju ze strony czeskiej. To jest bardzo ciekawa historia, dlatego że interesujące są zabiegi i Polaków, i Niemców z NRD, zachęcenia Czechów i Słowaków do tego, żeby w tym wyścigu brali udział. I co jest ciekawe, kiedy spotykają się na różnego rodzaju konferencjach, spotkaniach, niekoniecznie organizowanych przez kraje socjalistyczne, to Czesi i Słowacy wyraźnie unikają i Niemców, i Polaków. W końcu Polacy dowiadują się, że Czesi i Słowacy rozważają zorganizowanie konkurencyjnego wyścigu, totalnie ignorując wyścig pokoju. W związku z tym na najwyższych szczeblach władzy partyjnej podejmuje się próby jakiejś tam ingerencji, nawet kiedy nie ma chętnych w ogóle ze strony czechosłowackiej do tego, by sędziować wyścigu pokoju, a wcześniej wszyscy bardzo mocno o to zabiegali. Kiedy nie ma szans na wystawienie reprezentacji kolarskiej, to Czesi i Słowacy, władze partyjne nawet myślały o tym, żeby rozkazem wydelegować reprezentację Czechosłowacji składającą się z żołnierzy armii czechosłowackiej, co temat by załatwiło. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie w 69 roku, czyli w następstwie tych wydarzeń sierpniowych 68 roku, nie ustalano, czy prasa nie podawała precyzyjnie do ostatniej chwili, kiedy ten wyścig będzie rozgrywany. Dlatego, że Czesi i Słowacy mieli nadzwyczajne prawo zgłoszenia się w ostatnim chociażby momencie. Bardzo wszystkim zależało. W efekcie i Czesi, i Czechosłowacja nie wystawiła reprezentacji, ale rzecz jasna, polska prasa zupełnie o tym nie informowała. Tam przejechano przez Czechosłowację, to było sukcesem. Dosłownie był to dystans 112 kilometrów, ale to był dystans bardzo trudny dla organizatorów, dlatego że mieszkańcy Czechosłowacji rzucali pineski, zachowywali się w sposób obraźliwy w stosunku do całej kolumny wyścigu. Ja nie będę podawał szczegółów, bo myślę, że one się do końca nie nadają tutaj. W każdym razie, a co 50 metrów stał albo milicjant, albo żołnierz, dochodziło mimo to do incydentów. A jak to podsumował Stefan Kieślowski, to Stefan Kisielewski, przepraszam, to praktycznie polska, władze naszego kraju nie informowały, zachowywały się, jak gdyby się nigdy nic nie stało. No właśnie, Czechosłowacja, nic się nie stało, tak? Naprawdę to była... Do tego, co mówił pan Artur, ja myślę, że warto dodać pewien podtekst polityczny, dlatego że przy organizacji wyścigu pokoju w 1969 roku główną rolę spełniała Polska. Ona wzięła na siebie jakby obowiązek przy absencji Czechów i Słowaków, wzięła na siebie obowiązek przygotowania tej imprezy. Tu, co pan Artur mówił, że to do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy Czesi wystąpią, czy też nie wystąpią, czy też którędy kolarze pojadą, to rzeczywiście z uwagi na to Polska przyjęła na siebie tę rolę. Ja tylko pragnę zauważyć, że w momencie dokonywania agresji na Czechosłowację w 1968 roku, niestety Polska również za sprawą Władysława Gomułki przejęła na siebie jedną z ważniejszych ról. Władysław Gomułka, nauczony wydarzeniami 1968 roku, bardzo obawiał się, że gdyby doszło do podobnych wydarzeń w Polsce, do jakich doszło w Czechosłowacji, to straci władzę. I on praktycznie rzecz biorąc wtedy jakby najbardziej naciskał i był zainteresowany tym, by stłumić wszystkie te prądy liberalizujące, które rozgrywały się w Czechosłowacji. Stąd później, kiedy była organizacja wyścigu pokoju, to również jakby na Polskę spadła ta główna rola wypełnienia tej luki po braku gospodarzy. A o tym, o czym mówił pan Artur, mianowicie o postawie Czechów, którzy śledzili ten wyścig, to rzeczywiście pineski już przeszły do historii. Te samochody, które jechały przed wyścigiem, przed peletonem, miały jakby, te duże samochody miały zebrać te pineski do swoich opon, albo je szybkością rozrzucić poza trasę kolarzy, ale również przecież były takie sytuacje, kiedy kibice, kiedy zbliżał się peleton, zdejmowali spodnie i do kolarzy odwracali się tyłem, wypinając pośladki. No, dla tych kolarzy, dla tych sportowców, myślę, należy wystawić jak najwyższą ocenę, bo to była ocena z punktu widzenia właśnie tej imprezy. Ja tylko, panie Arturze, chciałbym tutaj przywołać fragment z pana opracowania, jeśli chodzi o hasła, które miały towarzyszyć kolarzom 22. wyścigu pokoju. To jest, jesteśmy w 69. roku po agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację i jakie hasła mają towarzyszyć kolarzom. Sport w służbie pokoju. Sport służy zbliżeniu młodzieży całego świata. Nigdy więcej wojny. Pokój, przyjaźń. Życzymy sportowych sukcesów. Wyścig pokoju manifestacją przyjaźni międzynarodowej. Sport, przyjaźń, pokój. Dla współczesnych słuchaczy jest to pewnie niezrozumiałe zupełnie. Ale weźmy pod uwagę, że kilka miesięcy wcześniej W służbie zrobiono pewne rzeczy. Panowie, ja chciałbym tutaj jeszcze zwrócić na jedną uwagę, bo my rozmawiamy dziś we współczesnym świecie, w którym komunikacja jest rzeczą podstawową w zasadzie. Wówczas o przebiegu tego wyścigu informowała prasa, informowało radio. To były dwa media, które w zasadzie podawały tą informację. Tu jeszcze wrócę na moment do tego, o czym żeśmy wspominali. Ja wspominałem o tym 68 roku, o maju, a na stadionie dziesięciolecia przez megafony podano komunikat, że zawodnicy rosyjscy wjeżdżają na stadion. Tłum 100-tysięczny przyjął to no niestety niedobrze, doszło do zamieszek. Cyrankiewicz zaczął wzywać wojsko, a się okazało, że wojsko dostało wolne po wydarzeniach marcowych. W związku z tym nie było kim obrobić tej sytuacji. Tu kwestia mediów, kwestia organizacji, no była dosyć istotną sprawą. Ale ja chciałbym teraz przejść i poprosić panów o wydarzenie z 1986 roku, bo to chyba był największy cień, który się położył na wyścigu pokoju. No tak, to była sytuacja, kiedy po raz drugi organizowano wyścig na terenie Związku Radzieckiego i oczywiście to wszystko działo się w cieniu wydarzeń w Czarnobylu, kiedy elektrownia atomowa i awaria z nią związana doprowadziła do zwiększonego promieniowania, o którym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w krajach socjalistycznych mieszkańcy, ludzie nic nie wiedzieli. Dzięki naukowcom szwedzkim, którzy dostrzegli zwiększenie promieniowania, zorientowaliśmy się, czy dowiedzieliśmy się, że istnieje zagrożenie. Teraz kwestia udziału zawodników. Przecież działo się to dosłownie chyba kilkadziesiąt kilometrów od Czarnobyla. 150. No właśnie, niedaleko, relatywnie niedaleko. Z ekip zachodnich, o ile dobrze pamiętam, wystartowali tylko chyba Francuzi i Finowie. Tak. Wycofali się między innymi Rumuni. Polacy i Jugosłowianie. Też, Jugosłowianie, tak. Polacy zastanawiali się, czy polscy kolarze nie wyrażali specjalnie chęci udziału w tym wyścigu, obawiając się konsekwencji. Jakub Ferenc, który badał temat wyścigu pokoju, doszedł po rozmowach z bohaterami ówczesnych wydarzeń do wniosku, że Polacy najzwyczajniej byli zastraszani przez władze partyjne, które przedstawiciele tych władz, niektórzy twierdzili, że jeżeli nie wystartują, to szkodę poniosą nie tylko sportowcy, ale także ich rodziny. Więc tak naprawdę, jeżeli to jest prawdziwe, to zawodnicy specjalnego wyboru nie mieli. Ryszard Szulkowski nam wyjaśni te wszystkie zagadnienia jako trener ówczesny polskiej reprezentacji. Byliśmy we Wrocławiu na zgrupowaniu, na ostatnich startach przed wyścigiem pokoju. Były to nerwowe dni. Jechać, nie jechać, wszyscy byliśmy przeciwni. Pojawili się przedstawiciele władz państwowych, sportowych, z przewodniczącym Urzędu Kultury Fizycznej, wicepremierem, z profesorami od skażeń chemicznych, udowadniając, że w Warszawie no, prawie nie ma śladu, a tam też pojadą i będą sprawdzali, jeżeli byłoby zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, no to wtedy nie wystartujemy. Nasza decyzja była nadal nie. Po kilku godzinach dowiedzieliśmy się, że zawodnicy będący w kadrze to zawodnicy podlegający służbie wojskowej. A w związku z tym zawodnicy, którzy byli w kadrze, byli przygotowani do wyścigu, na rozkaz jechaliby tak czy inaczej jako poborowi powołani do odbycia tychże ćwiczeń, tak to nazwijmy. No wyścig minął czas, dopóki co wszystkich widuję zdrowych, także poza kacem moralnym, że tak się stało, nikomu nic więcej pewnie się nie przydarzyło. Panowie, chciałbym was poprosić jeszcze o wymienienie naszym słuchaczom tych bohaterów, których wy uważacie za najlepszych. Chodzi mi głównie o Polaków w tym wyścigu pokoju, tych kolarzy. Jeżeli mógłbym rozpocząć, bo będzie mi łatwiej, bo wymienię nazwiska, a później pan Artur już będzie miał mniejsze pole do popisu, ale on zna prawie wszystkich, więc ja stawiam się w komfortowej sytuacji. Ale wymienię Stanisława Królaka pewnie, którego każde dziecko w Polsce zna, Ryszarda Szurkowskiego, naszego no, bohaterskiego kolarza i trenera. Oczywiście Stanisława Szozdę, Joachima Halubczoka, Dariusza Baranowskiego, który też odnosił piękne sukcesy. No, w tej chwili przychodzą mi takie nazwiska naszych. Jan Magiera. Tak, to są. No, mieliśmy wielu wspaniałych kolarzy, specjalistów od jazdy w górach, o jazdy sprinterskie, jazdy na czas. Tadeusz Mytnik. Zygmunt Hanusik. Zygmunt Hanusik. To była kuźnia, to była naprawdę wyścig pokoju, był kuźnią takich talentów wyścigów kolarskich. Tam no, później to byli medaliści mistrzostw świata i w czasach Szurkowskiego olimpiad. Także to jest rzeczywiście była wspaniała impreza sportowa. To ja pana Artura poproszę o trudniejszą odpowiedź. Jak wielu tych ludzi, którzy wygrywało wyścig pokoju, później w tych turach zachodnioeuropejskich funkcjonowało i odnosiło sukcesy? Jeżeli chodzi o Polaków, no to bez wątpienia wspomina Czesław Lang, Joachim Halupczok, nie chronologicznie oczywiście. Mm-hmm. A z zagranicznych? A z zagranicznych Indurian, tak. Jak dobrze, tak. Tutaj oczywiście Olaf Ludwik, kolarze z dawnego NRD, Uwe Ampler. To były wielkie nazwiska. Tak. Zresztą był taki czas, kiedy Ryszard Szurkowski startował w jednym wyścigu z legendą kolarstwa zawodowego Marksem, tak? Eddie Marks. I to chyba Krzysztof Wyżykowski opisywał, no to zachowanie na drodze, te techniczne umiejętności były nadzwyczajne. Panowie, serdecznie dziękuję wam za spotkanie. Jak zwykle mam nadzieję, że żeśmy tylko dotknęli tematu. Naszymi gośćmi byli pan profesor Artur Pasko w studiu w Białymstoku. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. I pan profesor Tadeusz Wolsza. Dziękuję uprzejmie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie do studia. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. Polak na czele, niebieska koszulka, a na drugiej pozycji najaktywniejszy Smith, pierwszy Polak, przewaga 40 metrów, Smith na drugiej pozycji. Belga wyprzedza Czechosłowak, ma 10 metrów przewagi, za nim z tyłu biało-czerwona koszulka na trzeciej pozycji, wchodzą w tej chwili na wiraż. Proszę państwa, wjeżdża w tej chwili jeden z łączników na motocyklu, wszyscy patrzymy w bramę. Jaka koszulka ukaże się? Tam będzie parę koszulek niebieskich, bo przecież i Diakone ma niebiesko i Sofronie. Tam chyba niebiesko widzę, ludzie mi zasłaniają. Nie, pierwszy jest Czechowski, drugi Szurkowski. Piękna walka, tam z tyłu naciska zawodnik, chyba rumuński, ale to nieważne. Czechowski zbliża się do przedostatniego wirażu, już chodzi wiraż, jest pierwszy Czechowski. Szurkowski puścił go wyraźnie, tak jak mówiłem, koledzy ułatwią mu jeszcze 50 metrów do mety. Brawo, Zerek Czechowski, Szurkowski drugi, pierwszy Czechowski. Jugosławianie jeszcze się posilają po drodze, no nic dziwnego, czeka ich wielki wysiłek. Z kolei Rumuni wspierają także rzęsiste oprawki, Węgrzy i na ostatku Polacy, gospodarze, otrzymują chyba największe brawa. Życzymy im pomyślnych wyników i sukcesów. Białe plamy. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, N, Zieloni. Cześć Jarek, to ja, Europa. Zanim wyjdziesz, posłuchaj uważnie. Widzisz, pewnych zasad niestety nie rozumiesz. Wolne sądy, rzetelna telewizja. Wieżowce stawiane przez inwestorów, nie polityków. Jarek, daj już Polakom żyć normalnie, bo kochają wolność, nie oddadzą jej. A ja, Europa, kocham Polskę. Nie rozdzielisz nas. Może uśmiechnij się, jedź na wakacje. Jak mnie poznasz, zrozumiesz. Europa. Koalicja Europejska to są właśnie oni. Platforma, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni. Ponad 15 lat temu Polacy dokonali wielkiego wyboru. Ponad 3/4 obywateli powiedziało w referendum tak. Łączy nas jeden wielki

Zrobiliśmy to w Słupsku. Zrobimy w całej Polsce. Chodźmy razem zmienić nasz kraj. 26 maja głosuj na wiosnę. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności.